حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسکولز، کالجز اور بہت سے مدارس میں چھٹی کرنے پر طالب العلم کو نیز مختلف جرائم کی پاداش میں مجرموں کو مالی جرمانہ کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تعزیر بالمال یہ منسوخ ہے اور شرعاً ناجائز، چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد پنجم صفحہ 115 تخریج شدہ پر یہ فتویٰ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مالی جرمانہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے. تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو مالی جرمانہ لیتے ہیں یا ایسے قوانین بنے ہوئے جن پر مالی دنڈ ہوتا ہے، جرمانہ ہوتا ہے، جس کو فائن بولتے ہیں مالی طور پر، تو یہ سب حرام ہے اور یہ دنیا بھر میں رائج ہے. اب مجرموں سے جو جرمانہ لیتے ہیں تو خالی ایک سزا ہمارے یہاں ناجائز تو نہیں ہے، بلکہ تقریباً سزائیں ناجائز ہیں، اور جو انداز ہے وہ ہمارے اسلامی قوانین بھی تو نافذ نہیں ہے نا. دنیا میں کہیں بھی میری معلومات کے مطابق اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے تسلط سے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل یہ بھی نافذ ہوں گے، اسلامی قوانین بھی انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو یہ ان کی خلافت راشدہ ہوگی، انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. میرے آقا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو جو سارے عیسائی جو ان کے نام پر چرتے ہیں سب دم دبا کر بھاگیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ